sartzea, sehaskaren sartzea behar dugu aipatu ondoko minutetan, presidentea gurekin dugu, Peio Jorajoria, egunon? Egunon. Atzo eman duzu sartzearen berri, simbolikoki ziburun eman duzu, kaskarotenea ikastolan, egoitza berrian baita, baina hainbat txosten baituzuen main gainean ere aurtengo ikasturtean eganen dut, lehenik aipatu duzu atzo irailaren 14eko bilkura hori, Ipar Euskal Herriko talde bat, ordezkaritza bat bilduko baita, PAP Endia Frantziako Hezkuntza Ministroaren kabinetearekin, ez duzue parte hartuko, nok parte hartuko du bilkura horretan badakizue? Bai, bilkura hori lortu ginoen iaz, hainbat mobilizazio, okupazio, manifestaldiren ondotik, azterketan inguruan, eta lortu ginoen, gure bosa Parisiraino iristen azten, eta ministeritzak onartu zuen delegazio bat errezibitzea aipatzeko euskarazko azterketan gaia, baina oraikoan gu gabe, oraikoan beraz gomitatu ditu euskararen erakunde publikoa, baita ere Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariak. Baina nor badakizu edo ez? Ez dakigu orainik nor libro izanen eta horrez, haidia denak agendak libratzen, senatari eta diputatu guziak pentsatzontan izanen direla, eta eskolaren erakunde publikoko lehendakaria ere Antion Kuretsari han izanen da. Eta uste duzu zuek han behar zinutela ere? Hori ikusiko bilkuraren ondotik, momentuko konfiantzia handia dugu autetxe horien gain, badakigu hizkuntza politika bat bada Ipar Euskal Herrian, onartua dena aho batez, hizkuntza politika hortan azterketak euskaraz gaia bada, horretu behar da eskolaren erakunde publikoak azterketen gaia 2008an bozkatu zula, eranez, 2008-tik jadanik azterketak euskaraz pasatzea estrategikoa zela euskaren garapenaren zati Ipar Euskal Herrian. Beraz, gurekin bat egiten dute, eta autetxe horiek hor dira Ipar Euskal Herriko bosa ere mateko Pariserat. Hori ulertua dute, beraz, eginen dute beren lana, ez dugu dudarik, aldiz ez dakigu ze erantzun ukanen duten Parisetik. Prezeski, uda hontan, eskuntza administraziotik bigutu nukan dituzue, DGSKoren gutuna eta Han Bizaini For Errektorearen orientazio zirkulara ere, eta gandu zu, etzin ez dela oso baikorrak zendako? Aski baiko ratea ginen ustaila estapenean, entzuma ginen ministroa itz biziki goxoak baliatzen izkuntzen alde, idekidura bat erakutsi zuen eta pentsatzen ginen momentu hartan ministro horrekin zerbait egitenko zela, baina ondotik administrazioak gutunez erantzun diguna ezen doinu hortan. Lehenik DGSKok erantzun digu azterketei buruz ezela deus egitenko basoan, gure mobilizazioak ez zutela deusekarri eta aterik ezela edekiko basoaren zat, eta bestalde, rektoreak zirkulara hortan, igorri digu, gutun bat biziki aharoa erraten duena, bigarren mailetan, erakaskuntza elebidunak ezin duela denboraren erdia depasatu euskaraz. Hori ez da egia, ez gure xareetan, ez beste kolegioetan, 2021eko abenduan zirkulara bat lortu ginuen murgiltzea arautzen duena eta murgiltzea baimentzen duena, lehen mailan edo bigarren mailan murgiltzea posible da. Baina iduriz, rektoreak garantzi du, edo provokazio gisa. Igorri dugutun hori, errateko, ez duela utziko, garatzen erakaskuntza elebiduna bigarren mailetan. Zer nahi gisa, zor, irailaren 14eko bilkuran, Frantziako Hezkuntza Ministroaren kabinetarekin bilkuran, posible da, ez deus konkreturik ateratzea, intentzioak izaitea bakarrik, eta hori nola baloratuko zinukete? Hori ikusiko dugu, hor momentu estrategikoa izanen da, ikusiko dugu aurten, zedo inuten, tratatzen duen izkuntzak ministeritza horrek. Neurri konkretuak bali madira hobe, guk argiki erana dugu, azterketei buruz, berrebetako zientzietako froga euskaraz pasan nahi dugu, eta nahi dugu kopiak zuzenduak izan daitezen, eta basoan ere, orai arte historioa, geografia eta matematikak euskaraz egiten ziren, baginuan ere gure itzarmenean, engaiamendua ahozko handia euskaraz egitenko zela, gibelapen horiek ezabatu behar ditu ministeritzak, eta horiek berriz baimendu, hori da lehen urratsa konkretua egin behar duena gure ustez, horiek egiten bali maditu, obe, eta elkar lanean aintzatzenko gira urtean zehar euskara garatzeko. Ez bali ma da, seinale positiborik, ez bali ma da neurridik, begu berriro, karrikarat jautsiko gira, eta iaz asigitugun mobilizazioak, asigituko ditugu aurten ere, borroka hori irabazi behar dugu, gure aurren eskubide kontu bat da, ez dugu lasatuko, eta ez banimada amalauan trenkatzen, berantago trenkatuko da, baina guk engeia hemen du hartu dugu borroka hori irabaztea. Zenta konkretukiz erran duzu, nahi duzue entzun bilkura hortatik atera dadin, basua euskaraz pasatzeko aukera, eta brebeta ere, idealean, zer izango litzateke erantzun ideala, bi horiek euskaraz pasatzea edo bada besterik? Aidela hori da. Erran nuke ere kasik minimoa dela. Hori da. Brebetako zientzitako froga hori behar berrezko dugu, ulertezina da zergatik hortan blokatzen duten, eta basoan izan diren gibelapenak ere hautsi behar dira. Basoaren gaia komplikatua da, izaten aldira neurriak urraska, baina basoa euskaraz pasatzea eskubide bat da ere, eta horri buruz joan behar dugu, eta horreidenik berditugu seinale positiboak horri buruz joan engilela. Atzo, Filip Maite, ginuen gure gomita hemen, Larjante, Baionako Larjante Kolegio Lizeoko zuzendaria, erreiten zigun ABSH edo behar bereziak dituzten hauren laguntzaileak beraz murrizketa bat izan dutela, ez direla pagatuak izanen kanpoko orenetan eta pribatuan hori, zuek arazo berdina duzu, Bai, arazo berdin berdina, Kasu hortan, gu eskola pribatu gisa kontsiatuak gira, beraz horrek eran nahi du urtarrietik goiti, joan den urtarrietik goiti, ezkunde nazionalak ez ditu bere gain hartzen, ABSH orduak, beraz aur elbarrituen laguntzailean orduak, jantegi hor denboran. Beraz ez ditu ezkunde nazionalak ordaintzen, erriko etxeak ezin ditu ordaindu, eskola publikoetan erriko etxeak egiten du, baina gu pribatuak girenez, erriko etxeak ezin ditu horren horiek beren gain hartu, beraz gure gain gelitzen dira, gure kasuan integrazio batzordearen gain edo ikastolen gain, atseman behar ditugu, aur horien dako, egunean bi horren finantzatu behar ditugu laguntzaile horien zat. Beraz integrazio batzordearen zat, desafio berri bada, oraindik desafio bat gehiago, konpondu behar duguna. Errandu zu ostion presin ez dela berriz borrokan sartzeko azterketak euskaraz gaian, borroka untan sartzeko ere prest beste eskola pribatuekin? Bai, hortan arituko gira. Hori Frantzia mailako arazo bada, bai. Iaz hartu den erabaki hori eskunde nazionalak ez ordaintzia horren horiek, hori hor bada berintasunaren urratze bat, eskola publikoetan egina baita, pribatuetan ez baita egina, Frantzia osoko arazo bat da, eta hori konpondu behar da lege biltzarrean, diputatu edo senatariak lege aldatu behar dute horri buruz, ez usteko horrelako gibelapenak. Azteko amalaueko bilkura hortan ere zuen aldeko argumentu bat da, ikasleko purua, departamenduan, Pirineo Atlantikoko departamenduan beiti joa itemalin baita, sortzeko puruaren gatik, ikastoletan eta berezekin mugiltze ereduetan, goitidoa, pozgarria? Bai, biziki. Biziki pozgarria ikusten dugu gure eredua martxan dela, badela gizartean aurrak euskalduntzeko gogo bat, gero eta ondiago, eta erran bezala nahiz eta hor gutxiago izan orokorki, gure kopuruak onditzen dira, aurten, joan den ostegunan sartzea egin dugu, 4.176 ikaslerekin, erran nahi du iaz baino 102 ikasle gehiagorekin. Eta garapena badugu bai lehen mailetan, aski emeki baina garapenak segitzen du lehen mailetan eta beriziki bigarren mailetan. Aurten liseoan pasagira 450 ikasleetarat, eran nahi du iaz baino 56 ikasle gehiago, eta guretako hori berri biziki ona da, guretako eta Ipar Euskal Herrian zat ere. Liseoan ditugun aurrak izanen dira iztun osoak edozein gainetan, edozein lanetan euskara zaitzen alko direnak, eta horretan baitu 450 maila horretan direnak. Eta bukatzeko ondoko galderara eramaiten hau zure agapostuak, kolegio berri bat ari zirezte edo sutituko duzu Senpere aldean, zertan ziste kolegio berriarekin? Ari lanean buru eta belarri. Hor baitugu buraso batzu egoitzak taldean eta aidinak uda osoan aiturinak horretan, baitugu hainbat partaide lehenik Senpereko herriko etxea, baina badira beste batzu ere hortan ari direnak, baitugu administratiboki onion urratz batzu, egitekoak, PLU aldaketak eta pasatzekoak, permisa kasik prez dugu, obrak abiatzeko prez gira administratiboki baimena badugularik, eta elduden ikasturteko lehen egunean, prez izanen da, eta hortan gira momentuko. Hori oino bai estatzen duzu, prez izanen da elduden irailean? egutegia horretan dugu, eta momentuko ez dugu berantarik hartu. Eta horretan ari diren burasoak, haidina aile suriak biltzen, baina momentuko diote egin gerri dela, eta engaiamendu hartu dute, eta lortuko dugu. Berrezko dugu, ez dugu tokirik, aski, ziburuko kolegioan aurguzientzat, beraz, elduden ikastortean, senperen irekiko dugu kolegio hori. Kolegio izanen da, elduden irailean, senperen. Peio Joga Juri, asker mila gurekin izanik, eta ikastortean. Mil esker zuai.